Vagy vagy macska. Telefonálni is fognak. Nyeeeng. Mi lesz a kismacsának a sorsa? Hát mondtam már, hogy egyétek el. Még kell? Hogy nincs hagyjuk. Aha. Uh-huh. Nem. Nőstény, ne? Ka? Nem. Kandúr. Ja. Van egy három színű, az nőstény. A több, mint kandúr, vagy mi? Nem, hát kell három. Hát van egy fehér szín, fekete, ami olyan fehérbe mér, fehére. Aha. Az is kandúr. Ja. Nem tudom, hogy kéne hagyni. Ajjaj, eldöntött. Mit akar? Hozzabb egy halátát, ahol van még egy ödös. Tyúkjaid odáig van, érted? Az mindig odáig van, akit, nem? Ez a kicsi, ez még a pici. Ami tényleg nagyon kicsi kell. Ez a pici. De a nagyobb, nem? De igen. Mindig el van köreltve. Üdvözölnek a tyúkjait. Egy, kettő. Nézd, milyen meleg van itt. Odast a nap. Direkt. Mi van nálam? Kapa. Biztos, hogy nálad van a kapa. És nálad jött meg? Legegyszerűbb elvinni a fontos sörre a szalmát, ez a legjobb pozíció. A szára, a kukorica szára. Ez most már. A kukorica szára nehezebb elvinni, mint a szalma. Könnyen. Én nem tudom, mint nem tudom, nem. Na 3-4 év múlva ugyanúgy van ültetve. Azt sem tudom, melyik fele mi van ültetve. Vagy nem tudod? Én tudom legalább. És itt beszélünk, hogy még azt sem tudod. Vannak a karúk? Nem látom. Nem hiszesz rá, hogy hol lesz lekraftam? Nem. Itt van, hogy keresztek dolgokat. Egy. Kettő. Hú, látom. Egy, kettő. Három. Négy, öt, hat. Hét. Nyolc. Virágoznak egy fejét is. Na, össze is van kérdés, nem háromas, három karunk, vagy három bahút a karunkban? Össze van, még egy ott van, ott maradt. Ezt fel kell állítani. Kiásni is, akkor fenn legyen állítani. Hogy hova gondolt, hogy rakni. Érdekes, hogy el nem mersz fordulni. Én nem tudom, hogy ki mondta neked eztet. Véded azt a nagyra becsült Tomásodat. Nem védek én senki. Akkor szépen, akkor kísérnék ezt lakoltatnak. Az van, ha... Egyben. Nincs az törvény, de bele, amikor már a saját házukban vannak, bazd meg. Nem, az is minden terült az a kezelőt volt. Mindent összepakott, nem emlékszesz rá? Kicsoda! Előre kifizetted, és az is mindent terült már jó formát. Hát nem vihetett el minden, mikor annyi minden ott maradt. Nem vihetett el, bal. De ne védj el azokat! Mit véded őket? De sem filozófa jött, hogy itt a sárgatot. azt, hogy érdekes vagy, hogy ilyen hihességet ki tudtál a kislánykád, meg ez a Munkás Tamáskád. Leálltok most már. Nem messze el, mit ment. Kislányom, menj a fenét, hány évesnek. Hallgassál már, nem tudja a környezetet szórakoztatni. Az akkor fogd be már. 30 évesen, ugyanannan, ne szórakoztassál te is. Eszembe szépül. Annak is akartok szórakoztatni. Mindegy kell felmeted, fogalmam is, hogy igaz jelentik, hogy ott legyek a felmetedés, mint hol. Amikor várom a postásomat. Mondta, hogy felmetedés is kell. Balazsa talán van. Ez nem jelenti, nem kell. De nem kell a felmetedés. Más azt mondta, hogy elég csak jó. Jó, remélem, hogy elég lesz. Akkor mindig filozófál, hogy már késő lesz. Remélem, hogy nem kell. Állj, nem. Mikor mondta? Már mondja, hogy kell egy felmetedés reggel. Ha felmetedés kívánni, de jó, nem. Akkor elmegyek valahol legújtó, még kicsit. Na, de nem kell lesz a felmetedés. Talán nem tudok. Azt mondta más, hogy nem tudok, mert kinek a felmetedés, az elég halival. Jó, jobban. Azt mondja, leszámolja a húsot, azt szép. Kérlek, amúgy sikert a burgonya, mi akkora már? De te a mára még nem is ütetted, amit mondtad, hogy jó, elütessünk a nyára, elütessünk. El lesz, ütett. Érdekes, hogy ezek a munkássétány már csak MLM. Nagyon nem tudom mi, de nagyon hülyék vagy, én nem tudom. Eddig szabadkán, senki nem volt ellen. Ismerettségem növekedett. Ide, ide, fasz meg a jó anyját az örökös pofázásodnak! Én velem ütött a paradicsomját. Legutoljára. A borsolyát, az megjelentünk, hogy kettő darab. A kis. Nem igazán többi, hogy nem ott kell többi, hogy nem ott kell többi, hogy nem ott kell többi. Jól van, hogy nem ott nem az adja, a dália. Apaján az a baj, hogy nagyon pofázni által. És be nem lehetett pofázni, amikor kameráztak, kérdő a látom. Szabadkán nem, mert senki sem lehet. Milyen munkások csak? Nem, én tudom, édes szabadkán nem. Ki a fene pofázott? Én tudom kicsemíteni, mindegyiket tudom. Nem, mondom neked, mi között hozzá. Kicsod, nem én az rá. Neked nincs hozzá között. De a szabadkán meg nem mehetett. Tudom mi, mert a szabadkát jobban meg vannak nevelve. Vagy nem sem. nem tudom, hogy már szerelem nem szekül. Szóval nem merte. De ne. Nem félnek, mert erre egy szoktat varra ne félnek. Pont ez a... Még az egész nem, nem félnek. Azt hiszik, nem történik elő semmi. Szóval ki a... Másodan. Senki nem meg se szólalni. Egyetlen egy civil hang nem volt rajta. Ha? Azt a Peti volt itt van. Láttam. Ha? Azt a Peti. Peti rakta össze fönnbe. Ez egy mesaba. Ha? Nem bírom kihúzgálni, mert nincs víz alatta. Ami egyszer rá lettnek szoktatva a környezet, azok nem tudnak. Szóval kell, mint másra lehet szoktatva. Hát akkor menj szóval kell. De nem, ott félnek jobban ilyen egy súly. Nem teszünk nekik a korlátozás. Menj jobban, mert több van. Legjobb. Ah, csak milyen meg kell utam, hogy most a szembe jutunk. Ez a jó. Igazi jó. Tisztára jó volt. Jó drága. Talán volt neki az övé, jó drága. Aki kedve tartotta, szétbírta jó baszni. Minden héten baszott három nőt, ha négyen. Megtehette. Ha van baknek pénze. Úgyhogy mi a jó. Igen, ez abszolút. De itt van. És abban jobban voltam. És így nem mert se. Ez baszás meg a többi jelzik. De nem az a lényeg, hogy abban jobban voltam. A bátyának meg a Feriknének. Én, na mindre, abban jobban voltam, beszélgettem. És látod, már nem mehetek a civilek, semmit se szól. Nincs szív. Nem zavartak. Erre jövök Topolyára, Topolyán kezdett, és elemeltek ki a vett. Megzavartak. Egyszer megmertek zavartak. Nem tudom, mivel... Nem, szolgál kéne össze vissza. Ha mennyit kell a szóval csak tetszik. Na, olyan tetszik. Hol van tetszik? Oda leállni. Na, törsz ki. Megmaradt. De már kilépett fel már. Nem. Thank you. hogy nem teszed le a nagyjabb szart? Miért nyújtózkodj, bazd meg éjszaka nyújtózkodj az ágyadba! Most én fogd meg azt a szartot csinálni! Nem parancsolok a senkibe! Megyek, mindjárt vissza kijövök, elég út. Elég, hát, most már. Mindjárt visszajövök most már. Mondd, hogy a másikat is vekelik? Igen, ez három darab. Na is gondolkozok ezen. Hogy jutottam ide, vagy nem tudom. Nagyon kezdett. A szeszed is járhat, még a kezed is. Nagyon kezdett, rossz könyv. A kettő tégy össze a gyárda. Kezdett rossz könyvzetben lenni, nagyon érzel. Rossz környezetben vagyok. Tisztel rossz környezetben. Akkor változtass környezetet. Változtatni kell, a régi környezetben. Menjék a külföldet és mint a többiek, ott akkor már mindjárt környezetben tudál keresni. Elmégy külföldre, akkor megváltozott a környezet. Egy néva, lehoztam már egyet. Egy már hoztam. Egyet meg eltöltem, ugye várjuk össze. Állok el. Szép környezet. Szép emlékeim. Milyen jó, hogy voltam vele. Megértette a szavaimat. Azért értette meg. Jó, mert hogy csak iparkodja. Szép emlékek maradtak fent. Csodálatosak. Erre meg. Nem tudom én, de... Annak az irányába szült egy damára léje. Érted, is mondok? Csak a dáliákhoz nem menj be az is totálisan. Mondom, annak az irányába. Jó? Jó. Nincs. Azért nem tartnak, mert rá lehet szoktak. És olyan, hogyha egy 10 vagy egy év, és amit egyszerűen megszoknak, a gyenge elme, ahhoz, hogy azt így lesz. Nem, sokáig eljutott. Tartott. Ismert volt. Olyan ismert, ami az egész mint. És én gyönyörű betűröm az öröm kis. Az ördög eszközben. Nagyon, nagyon hamar fel lehet ismerni ezt a Dunát. Nagyon híres vagyok ez a valóságban. A félelem. Topaján nincs meg. Erre jön a Tamás, mit akarsz te? Te mit akarsz? Abban a szart nem szeretem volna mondanatna, hát ma a jó csinőségben megyek, ma jó csinál kihívva. Semmivel nem lépnek tokaját. Rebecsúr. Nem hatatom messze a tanyba, érted is. Van elég bizonyítékai. Dumának, Sirának egy szenvedek el, az nem lehet. Ilyen jellegűbb nem szabad megsérteni, értsétek meg. Énket nem szabad, se egyén jogaimat legfontosabbak. Meg mehetek sérteni, más is tenni, azért akkor nézd el, érted? Egy kell, tehát kell fogni. Na, hitem, hitem hova vezet el. Érted az egész meget? Attila! Milyen szeretem hallgatni, hogy hogy kikörítnek a madarak, hogy kikörítnek. Szóval fogdaszál. Mennyi vagy, ne? Fogdaszál, hogy ez a kultus az, de én nem tudom. Mi tudom, ezt össze visszatenek? Mi, ha az én beszédem nem szép? Nem. Tiszta szép nyugodt van. A skálának, hogy hanyadik kívül van, az nem jó. Ez a valóság. Ez a valóságban van. Hát, mivel mi lehetett, na? Nem olyan képen hangzik, mint a madár csigitérni. Azt szeretem hallgatni, madár csigitérni. Nagyon könnyű fel is. Azért, mert képes voltam a hitet kétre. Váltantásokat eszembe jutottak. Kell én annak ki, fel kellene vele a... Lehet, hogy ő képes? És már akiket képesek robbantani. És meg is fogom egyszer mutatni, nem történik semmi sem most már. Várok. Nem történik. Minden még. Kétem vagyok, kicsikét beszélgetni velük. Igen, és képes kiállni a hité. Képes magát, ha becsületnek az akaratára, felrobbantni magát. Mert van hite. Ez kezd én bőlem elszállni. Attila, hallgass be meg, bazdmeg, azt hiszik, nem vagy normális! Félrobbantja magát, meg az apám büdös faszát csinálja. Belenyugvás. Hallgass el! Eléggé közel van a viselősei, akik ezt mondta. Hát ezt sem mondta, ez képes. Képes, bazdmeg, akkor képes. Képes a hité, minden. Jó, te is bassza meg a jó anyját. Ő képes. Jó van. Fel kell menni vele a kapcsolat. Mivel meg vajon elszáll? Hitem száll. Akaratom. Hogy meg lehet. Igen. Azt mondja, hogy mondtam, hogy hitem száll. Milyen. Mozog már. Cserben hagyott a hitet. Úgy néz ki. Nem. hogy képes. És tudod, miért ki fog dőni belőle, hogy az is az, hogy azért mert... De látod, hogy mennyire néz? Ha? Igen. Nézd, szülök, amit fölösszük. Így, én virágot is kellem. Ne hagyjál itt egy paradicsomra, ami megfogta. Na, rendben, kezdjük, megyek gyöngyvirágot szerint. Hol a kút? Ja, oké. Okay. Ezt nem tudok, mit szóltam. Jó helyre jártam. Ragni az akkobát. Hát megyek fő, gyöngyvirágot köszönne. Felhúzom a kabát. De felállítom is akkor. Harmadik is ennek más tudom is vannak. Azért gondoltam, hogy annak kéne hajnítani egyet, hogy csak majd fordja az egereket, hogy mindent, hogy vegyünk el azt, hogy majd ennek fordja az is. Na, hiszen nem kell. Egynek is a kamannak is ketten hordják. Nevelődnek. Fázok, akkor bent vettem a mennyiát. Kicskit. Szac. Mindjárt emberek. Az ajtó kulcsa. Egyben akkor a felújtatni. Akkor azt kell rakni. Kentik a harmadik korot. Jó van, akkor szép, hogy kell ásnyom azt. Jó. Thank you. Bat. Wow. Thank you. De van itt is mi. Melyik kettő? Három. A 21.